پر ما باندې تیرې چې بلا سحر ما زیګر جانان ستوي دایا کله هر ما زیګر جانان ستوي دایا کله هر ما زیګر پر ما باندې تیرې چې بلا سحر ما زیګر جانان ستوي دایا کله هر ما زیګر جا جا نستبی دیدائی کلنا ہر مازی گرگر دوش کل بارا سرمی اوزا یاد والیم دوش کل بارا سرمی اوزا یاد والیم رو رو بمی پخلا ونم داستا ہر مازی گرگر جا جا نستبی دیدائی کلنا ہر جانا نستا بی دیدائی کلنا ہر مازی گر پر ما بند تیری جی بیلتا ہر مازی گر جانا نستا بی دیدائی کلنا ہر مازی گر جانا نستا بی دیدائی کلنا ہر مازی گر زماستر گلی موی زماش من پتا ودانا زماستر گلی موی زماش من پتا ودانا نندادا تیرا وما پا جڑا ہر مازی گر جا جا نستا بیدی دایا کلنا ہر مازی گر جا جا نستا بیدی دایا کلنا ہر مازی گر پر ما باندې تیرې چې بلا سحر ما زیګر جانا نستوی دیدایا کلنا ہر ما زیګر جانا نستوی دیدایا کلنا ہر ما زیګر پښوان کومې دزړل سوجر ناوازه دلبرا پښوان کومې دزړل سوجر ناوازه دلبرا د مرګ پس بل مانځو د عقبا هر مازیګر جانا نستوی دیدایا کلنا هر مازیګر جانا نستوی دیدایا کلنا هر مازیګر پر ما باندې تیرې چې بلا سحر ما زیګر جانا نستوی دیدایا کلنا هر ما زیګر جانا نستوی دیدایا کلنا هر ما زیګر تاریخ می دې نظر په کتاب چا کې دې سب کړی تاریخ می دې نظر په کتاب چا کې دې سب کړی منصور را تیا سزا زہر ما زیګر جا جا نستا بی دیدایا کلنا ہر ما زیګر جا جا نستا بی دیدایا کلنا ہر ما زیګر پر ما باندې تیرې چې بلا سحر ما زیګر جا جا نستا بی دیدایا کلنا ہر ما زیګر جانا نستوی دیدایا کلنا ہر مازی گر یو سو زرزرین توری بداستا رخ تڈالی کلم یو سو زرزرین توری بداستا رخ تڈالی کلم ہم کلم بدر تسس پسلی دعا ہر مازی گر جانا نستوی دیدایا کلنا ہر مازی گر پر ما باندې تیرې چې بلا سحر ما زیګر جانا نستوی دیدایا کلنا ہر ما زیګر جانا نستوی دیدایا کلنا ہر ما زیګر داستا د شهادت او د ننګونو په باب لیکم داستا د شهادت او د ننګونو په باب لیکم شاغلی مهاجر ستنوی نه هر مازیګر جانا نستوی دیدایا کلنا هر مازیګر داستا د شهادت او د ننګونو په باب لیکم داستا د